uinu nüüd sa vaene hulgus. Vaev ja mured unusta, sõidab rong ja rattad sulle, hälli laulu laulavad. Aastaid nii sa rändad juba, tuhmund halliks juustekul, viib su tee sind linnast linna. Siiski kodu pole sul. Homset päeva ära pelga. Homne tuleb nagu nii. Küllab homme mõni pagun. Jälle edasi sind viib. Uinu nüüd sa vaene hulgus. Vaev ja mured unusta. Sõidab rong ja rattad sulle. Hälli laulu laulavad.